ब्रह्मसूत्र भूतों का उत्पत्ति को लेकर के श्रुतियों में जो विरोध उसका निराकरण होने के बाद भूतो उत्पत्ति और इंद्रिय उत्पत्ति इनमें जो विरोध है उसका भी निराकरण किया गया। मुंडक में कह दिया गया एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खं वायु ज्योतिरापः ये बाद में है, प्राण मन इंद्रिय ये पहले है, इसलिए ये उत्पत्ति में विरोध होता है तैतृय के साथ, इसका भी समाधान किया गया। तो इंद्रिय उत्पत्ति ये भूत उत्पत्ति से कुछ भिन्न नहीं होगा क्योंकि इंद्रिय तो ये भूत रूप ही है। अभी कहते हैं कि ठीक है इंद्रिय उत्पत्ति भूत उत्पत्ति ऐसा विचार हो गया, अभी जीव की उत्पत्ति होती है नहीं होती है इसको लेकर के आगे संशय दिखाते हैं और समाधान करेंगे। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद् व्यपदेशो भाक्तस् तद् भाव भावित्वात्। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद् व्यपदेशो भाक्तस् तद् भाव भावित्वात्। चराचर व्यपाश्रय चराचर शरीर चर शरीर अचर शरीर जन्म मरण व्यपदेश चराचर व्यपाश्रय चराचर शरीर जन्म मरण का जो कथन होता है वो शरीर को आश्रय करके ही होता है। चराचर व्यपाश्रयो यस्य जन्म मरण चराचर व्यपाश्रयस्तु स्याद जन्म मरण का जो उपदेश होता है ये चराचर शरीर को आश्रय करके ही ये कहा जाता है। तो कहते किंतु तो कहा जाता है कि जीव का जन्म होता है, देवदत्तो जातः कहते हैं विष्णुदत्त मृत, तो ये तो जीव को लेकर के कहा जाता है। कहते हैं तद व्यपदेश अर्थात जीवे तद व्यपदेश जीवे तद व्यपदेशो भक्त भक्त गौण बोल धातु से नीच करके निष्ठा करने से भक्त बनेगा। जीवे तद व्यपदेशो भक्त भक्त अर्थात गौण। तो जीव में अगर ये शरीर में ही जन्म मृत्यु का वास्तव आश्रय शरीर ही है तो फिर जीव में उसका कथन होगा कैसे? कहते हैं तद्भाव भावित्वात् जीव तद्भाव भावी अर्थात तद्भावे न भावी शरीर भावे न भावी हो गया ये जीव। तो सोचता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ शरीर को मैं मान लिया, तो शरीर का मैं मानने से लोक में यही प्रसिद्ध है कि विष्णुदत्त मृत देवदत्त जात शरीर में तादात्म्य होने से शरीर का जन्म मरण को आत्मा में जीव में आरोप कर लिया गया। तद्भाव भावित्व तद्भाव अर्थात शरीर भाव भावित्व वास्तविक ये शरीर का जन्म मरण होता है तो इसको जीव में आरोप कर दिया जाता है। जीवस्य जन्म मरणे जीवस्य जन्म मरणे बपुषोवात्मनो हिते बपुषोवात्मनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्तेर जातो मे पुत्र इत्युक्तेर जात कर्मादितस्तथा जात कर्मादितस्तथा मुख्येते बपुषो भक्ते मुख्येते बपुषो भक्ते जीवस्येते अपेक्ष्यहि जीवस्येते अपेक्ष्यहि जात कर्म च लोकोक्तिर जात कर्म च लोकोक्तिर जीवापेतेति शास्त्रतः जीवापेतेति शास्त्रतः जीवस्य जन्म मरणे बहुशो वापनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्ते जात कर्मादितस्तथः मुख्येते बहुशो भक्ते जीवस्येते अपेक्ष्यहि जात कर्म जीवापेतेति जन्म मरणे जीवस्य बपुषो वा संशय यहाँ तक हुआ। जन्म मरण ये जीव का है अथवा शरीर का है? पूर्व पक्ष कहता है ते आत्मनो ही जन्म मरणे ये आत्मा का ही अर्थात जीवात्मा का ही है। हेतु देता है जातो मे पुत्र इति उक्तेर तो मेरा पुत्र हुआ तो ये तो जन्म जिसका हुआ तो हम नहीं कहते हैं कि ये जड़ का जन्म हो गया, तो पुत्र का जन्म हुआ। इति उक्तेर उक्तेर पंचमी हेतु में, तो मैं पुत्र जात ये हेतु है। लोक में इस प्रकार कहा जाता है जीव का ही जन्म होता है, और शास्त्र में भी जात कर्म आदित जात कर्म, पुत्र जात हुआ तो उसको उद्देश्य करके जात कर्म किया जाता है। तो शास्त्र और लोक व्यवहार से यही निश्चित होता है कि जीव का ही जन्म होता है। सिद्धांत कहता है कि ते ते अर्थात जन्म मरण बपुषो मुख्य, शरीर का जन्म मरण ये मुख्य है, शरीर का ही जन्म मरण होता है। और जीवस्य भक्ते, जीव का ये दोनों गौण है। और एते जीवस्य भक्त एते ये दोनों, और अपेक्ष एते अपेक्ष ही जात कर्म च लोकोक्तिर, लोक में जो जात कर्म शास्त्र में ये जो कहा जाता है मैं पुत्र जात लौकिक और जात कर्म शास्त्र के आधार पर, एते अपेक्ष अर्थात जीव में भक्त प्रयोग को अपेक्षा करके ही ये सब व्यवहार लोक वेद में हुआ। जात कर्म च लोकोक्तिर जीवापेते इति शास्त्रतः, तो शास्त्र कहता है भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया श्रूयते च जीवापेतम बाव किलेदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीवाद अपेतम, अपेतम रहितम, जीव से जब रहित हो जाता है बाव किल इदम इदम शरीरम म्रियते, जीव जो शरीर को छोड़ करके चला जाता है तब शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते, चांदोग्य उपनिषद में कहा गया। इसलिए ये जन्म मरण ये शरीर का ही होता है, ये जीव का नहीं है, ये श्रुति भी कहती है। टीका में चराचर भावित्वात्, चराचर भावित्वात्, अच्छा तो ये अर्थात सूत्र का प्रतीक ले लिया चराचर से भावित्वाद, बीच में हाइफेन दिया है क्या ना, बिल्कुल सटा करके लिखे हैं, चराचर भावित्वाद हाइफेन, बीच में हाइफेन है, अच्छा तो ये सूत्र का प्रथम और अंतिम अंश ले लिया। एवं तावत तत्पद वाच्य कारण निर्णयाय भूत श्रुति नाम विरोधो निरस्त। तत्पद का वाच्य हो गया ईश्वर, तो ये हो गया जगत का कारण, तो कारण का निर्णय के लिए भूत श्रुतियों का विरोध निराश किया गया। छांदोग्य तैतरीय में जो भूत उत्पत्ति श्रुतियों का विरोध दिखता था उसका निराश किया गया, क्योंकि वह तत्पद का वाच्य जो ईश्वर, ईश्वर का निर्णय करने के लिए अर्थात ईश्वर ही जगत कारण है ये निर्णय करने के लिए। इदानीम आपाद समाप्ते स्वम पदार्थ शुद्धि जीव श्रुतिनां विरोध निरस्यते। अभी आपाद समाप्ते तृतीय पाद समाप्त पर्यंत त्वम पदार्थ का शुद्धि के लिए, तत्पदार्थ का वाच्य ये शुद्ध हो गया, अभी त्वम पदार्थ का शुद्धि करने के लिए जीव श्रुतिनां विरोध निरस्यते। त्वम पदार्थ का शुद्धि अर्थात उपाधि का निराकरण करना, जीव का शुद्ध रूप दिखाना, लक्ष्यार्थ का ज्ञान कराना, इसके लिए जीव श्रुति न विरोध, जीव श्रुतियों में जो विरोध दिखता है उसका निराश करते हैं। जीव श्रुति में विरोध कहाँ कहाँ उसको दिखाते हैं, इह जीवो न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित कठोपनिषद इत्यादि श्रुतेर, तो ये भी श्रुति कहता है कि जीव का जन्म नाश नहीं है। और जातेष्टे श्राद्ध शास्त्रेण, जात इष्टि और श्राद्ध, जन्म हुआ तो जातेष्टि, मृत्यु हुआ तो श्राद्ध, ये शास्त्र के साथ न जायते म्रियते शास्त्र का विरोध है, अस्ति नवा इति संदेह है। पूर्व पक्ष कहता है विरोध अस्ति इति प्राप्ते, विरोध है तो क्यों विरोध होगा, पूर्व पक्ष कहता है लौकिक जन्मादि व्यपदेश सहायात जातेष्ट्यादि शास्त्रेण जीव जीव अजत्वादि श्रुतिर बाध्यते इति पूर्वपक्ष पूर्वपक्षेति। लौकिक लोक में व्यवहार होता है जन्मादि व्यपदेश, तो देवदत्तो जातः यज्ञदत्तः मृतः, जन्मादि आदि कहने से मृत्यु, इसका व्यपदेश, तो लोक में ये जन्म मृत्यु का जो व्यवहार किया जाता है उसका सहाय से जातेष्ट्यादि शास्त्र, तो ये पुत्र जात हुआ तो जातेष्टि कर्म करते हैं। ये शास्त्रेण जीव अजत्वादि श्रुति न जायते म्रियते, ये जो श्रुति बाध्यते इसका बाद हो जाता है इति पूर्वपक्ष, पूर्वपक्ष इति भाष्य में। स्तो जीवस्यापि उत्पत्ति प्रलयो जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इति एवं जातीयकात् लौकिक व्यपदेशात् जात कर्मादि संस्कार विधानात् चेति स्यात् कस्यचित् भ्रांतिस् ताम अपनुदामः। जीवस्य उत्पत्ति प्रलयो स्तः, जैसे भूतों का उत्पत्ति प्रलय विचार हुआ इसी प्रकार की जीव का भी उत्पत्ति प्रलय होता है। इसके लिए प्रमाण देता है लोक में जातो देवदत्तः मृतो देवदत्त इति एवं जातीय का इस प्रकार की लौकिक व्यपदेश लोक में इस प्रकार व्यवहार होता है। और जात कर्मादि संस्कार विधानाच शास्त्र में जात कर्मादि श्राद्धादि मृत्यु होने से श्राद्धादि इसका संस्कार विधान किया गया च इति स्यात् कस्यचित् भ्रांतिस् किसी का ये भ्रांति ये होती है ताम अपनुदाम उनका अपनयन करेंगे निराकरण करेंगे। टीका में तथा च करण उत्पत्ति क्रमेण भूत क्रमस्य बाधाभावेपि, करण उत्पत्ति का जो स्थान दिखाया गया एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, करण उत्पत्ति का क्रम के साथ भूतों का क्रम, ये पूर्व पक्ष कहा कि पहले इनको कहा गया बाद में भूतों को कहा गया इसलिए इनकी उत्पत्ति पहले मानना पड़ेगा तैतरीय श्रुति का बाद हो जाएगा। तो ये विचार करके निर्णय कर दिए कि भूतों का उत्पत्ति पहले ही होगा, ये शब्द तो भूतों का विकार है। तो करण उत्पत्ति क्रम के साथ भूतों का उत्पत्ति क्रम का कोई बाधा नहीं हुआ, बाधा भावे भी जीव उत्पत्ति क्रमेण बाधः स्यात्। जीव उत्पत्ति क्रमेण क्रमेण क्रम के साथ अथवा क्रम के द्वारा बाधः स्यात्, बाध भूत उत्पत्ति क्रमस्य, भूत उत्पत्ति क्रम का बाध होगा। करण उत्पत्ति क्रम के साथ जीव क्रम का बाध नहीं हुआ, किंतु भूत उत्पत्ति के जीव उत्पत्ति क्रम के साथ भूत उत्पत्ति का बाध होगा इति प्रत्युदाहरण संगति पूर्व अधिकरण के साथ। पूर्व पक्षे जीव ब्रह्म ऐक्य असिद्धि, जीव ब्रह्म इसका ऐक्य नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है, ये अलग हो गया पदार्थ, ये ऐक्य नहीं होगा। और जीव ये जन्म मृत्यु वाला है, ब्रह्म ये नित्य है, तो नित्य और अनित्य पदार्थ में ऐक्य नहीं होगा। सिद्धांते तत्सिद्धिर तत्सिद्धिर इति भेद, जीव ब्रह्मण और ऐक्य सिद्धि। चेतन जन्मादि उद्देश्येन चेतनस्य तस्य जन्मांतरीय फल साधन जातकर्मादि संस्कारो विधीयते, चेतन का जन्म हुआ उसको उद्देश्य करके चेतन का जन्मांतरीय फल प्राप्ति का साधन हो गया जातकर्मादि संस्कार, अगर करेंगे तो उसका जन्मांतर फल प्राप्त होगा। तो जन्मादि को उद्देश्य करके चेतन के लिए जन्मांतर फल प्राप्ति के लिए जात कर्मादि संस्कार किया जाता है, जन्म से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, ये जितना मुख्य तो 19 हो गया कुल मिलाकर के 48, ये बृहदारण्यक उपनिषद में 1284 पृष्ठा में ये दिया गया पूरा, वहां जितने सारे संस्कार तो जात कर्मादि संस्कार ये विधीयते। तथा च तो जीवों का उत्पत्ति होने से ही जात कर्मादि संस्कार किया जाता है। अगर आप अभी कहेंगे कि जीवों का उत्पत्ति नहीं होगा तो फिर एक हो गया कि जीवों का उत्पत्ति होता ये उद्देश्य करके विधान किया जाता है जात कर्म। अभी आप कहेंगे जीवों का उत्पत्ति नहीं होगा, अगर ऐसा कहेंगे तो ये जात कर्म कर्म के साथ इसका विरोध हुआ, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो विधेय कैसे हो पाएगा। तथा च उद्देश्य विधेयोर मिथो विरोधे सती, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य हो गया जीव का जन्म और उसको आप अगर मानेंगे नहीं तो विधेय के साथ विरोध हो जाएगा, विरोधे सती विधेया विरोधेन उद्देश्यं नेयम इति न्यायाद, विधेय के साथ जैसे करने से विरोध नहीं होगा उद्देश्य को उसी प्रकार लेना है, क्योंकि विधेय मुख्य है, उद्देश्य कौन है कहेंगे, ये न्याय है विधेय अविरोधेन उद्देश्यम नेयम इति न्यायाज जन्मादिकं देहोपाधिकं न स्वत इति सिद्धांतयति। ये जो जन्मादि है ये देह उपाधिकम बहुव्रीहि है, देह उपाधि अर्थात देह उपाधिक का ही ये जन्मादि से कह दिया जाता है, वास्तविक वहाँ देह का ही होता है, न स्वतः देह रहित का कोई जन्म मृत्यु नहीं है इति सिद्धांत यति। भाष्य में ताम अपनुदाम वाक्य का अंतिम में था कस्यचित भ्रांति स्ताम भ्रांति स्ताम अपनुदाम। आगे भाष्य में न जीवस्य उत्पत्ति प्रलय स्तः, जीव का उत्पत्ति प्रलय नहीं होता है, शास्त्र फल संबंध उपपत्ते है। तो अगर जीव का उत्पत्ति प्रलय मानेंगे तो शास्त्रीय फल का संबंध नहीं हो पाएगा, और जीव का अगर नाश हो जाएगा तो फिर अपर जन्म अर्थात जन्मांतरीय फल का भोग कैसे करेगा, अभी कर्म किया जाता है जन्मांतरीय फल के लिए, अगर जीव का जन्म उत्पत्ति नाश माना जाएगा तो नाश हो गया, नाश हो गया तो फिर जन्मांतर फल कैसे भोग करेगा। शास्त्र फल संबंध उपपत्ति है, शरीर अनुविनाशिनी ही जीवे शरीरांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थ बुद्धि विधि प्रतिषेध अनर्थ स्यातम। शरीर से विनाशस्य अनु, अगर जीव का विनाशी हो जाएगा, शरीर विनाश हुआ था अगर जीव विनाश हो जाएगा तो शरीर अनुविनाशिनी, शरीर से अनुविनाशी अगर जीव हो जाएगा तो शरीरांतरगत इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लिए जो विधि प्रतिषेध शास्त्र में कहा गया है वो सब अनर्थक हो जाएंगे, अगर नहीं रहेगा परलोक में ये सब फल किसको प्राप्त होगा। और श्रूयते च छांदोग्य में जीवापेतं बावकिलेदं म्रियते न जीवो म्रियते, जीवाद अपेतं रहितं, जब जीव शरीर को छोड़ करके चला जाता है तब किल इदं इदं शरीरं म्रियते न जीवो म्रियते, जीव का मृत्यु नहीं होता है। टीका में जीवापेतम जीवेन त्यक्तम अपेतम त्यक्तम जीवेन अपेतम इदम शरीरम, जो मंत्र में कहा गया जीवापेतम बाधव किल इदम इदम अर्थात शरीरम शरीरम। आगे टीका में जन्मादि व्यपदेशश्च व्यपदेशश्चराचर देह विषय मुख्य, सूत्र अभी समझा रहे हैं, जन्मादि व्यपदेश चराचर देह विषय, सूत्र में कहा चराचर व्यपाश्रय अर्थात चराचर चर देह अचर देह अचर देह वृक्ष इत्यादि, इनका भी जन्म मृत्यु होता है, जंगल में जाने का समय कितने वृक्ष मर गए हैं तो ये क्यों मर जाते हैं, कहते हैं उनका भी वयस हो गया उम्र हो गया तो मर गए, सभी वृक्ष खाली मतलब ये बीमार होके नहीं मरते हैं, बहुत सारे वृक्ष ऐसे वयस हो जाने से वो भी मर जाते हैं। जन्मादि व्यपदेश चराचर देह विषय मुख्य अर्थात शरीर में जन्म मृत्यु ये तो मुख्य है, जीवे तो भाक्तः भाक्तो गौण औपाधिक जन्मादि विषय स्याद उपाधि जन्म भावे भावात असती अभावात इति सूत्रार्थ। जीव में जो जन्म मृत्यु का कथन किया जाता है वो भाक्त भाक्त अर्थात गौण औपाधिक जन्मादि विषय, उपाधि को लेकर के जन्मादि आदि से मृत्यु जन्मादि विषय, औपाधिक जन्मादि विषय स्यात् औपाधिक जन्मादि विषय औपाधिक जन्मादि विषय विषय यस्य। अच्छा औपाधिक जन्मादि विषय जो व्यपदेश व्यपदेश अन्य पदार्थ हो गया व्यपदेश, उपाधि का जन्मादि विषय है व्यपदेश स्यात् उपाधि जन्म भावे भावात, उपाधि का जन्म हुआ तो जीव का जन्म कह दिया जाता है, और असति उपाधि का जन्म नहीं हुआ तो अभावात अथवा उपाधि का मृत्यु हो गया तो कह देते हैं मर गया। भाष्य में ननु लौकिको जन्म मरण व्यपदेशो जीवस्य दर्शित, लोक में तो जन्म मरण व्यपदेश जीव का ही कहा जाता है, सिद्धांत कहता है सत्यम दर्शित लोक में इस प्रकार व्यवहार किया जाता है, भाक्तस्तु एष जीवस्य जन्म मरण व्यपदेश जन्म जीवस्य एष जन्म मरण व्यपदेश, जीव का ये जो जन्म मरण मृत्यु इसका जो कथन होता है व्यवहार होता है लोक में, ये तो भक्त भक्त कौन। अभी पूर्व पक्ष संशय करता है किमाश्रय पुनर्यम मुख्य यद अपेक्षया भक्त इति, कोई एक प्रधान रहे तो कोई एक गौण व्यवहार हो पाएगा। अरण्यस्थ सिंह मुख्य होने से मानवकों को सिंह कह दिया गया, तो इसी प्रकार किम आश्रय पुनः मुख्य मुख्य व्यपदेश बहुव्री है किम आश्रय यश्य व्यपदेश पुनर्यम मुख्य यद अपेक्षया, जिसको अपेक्षा करके भक्त व्यपदेश जीव में कर दिया गया। उच्यते उत्तर देते हैं चराचर व्यपाश्रय, इसका अर्थ कहते हैं स्थावर जंगम शरीर विषय जन्म मरण शब्द, जन्म मरण शब्द स्थावर जंगम शरीर विषय बहुव्री है स्थावर जंगम शरीर विषय यश्य, अतः यो हो जन्म मरण शब्द यो हो स्थावर जंगमानी ही भूतानी जायन्ते च म्रियन्ते च, अतस्तद विषयो जन्म मरण शब्दो मुख्यो संतो तत्स्थे जीवात्मनी उपचर्यते तद्भाव भावित्वा। स्थावर जंगमानी ही भूतानी, भूत कुछ स्थावर कुछ जंगम होते हैं, भूत अर्थात यहाँ जीव लेना है जड़ में, भूतानी जायन्ते च म्रियन्ते च उत्पन्न भी होते हैं मरण भी प्राप्त करते हैं, अतः तद विषयो जन्म मरण शब्दो, तद विषय अर्थात जो शरीर का स्थावर जंगम का जन्म मरण, ये जन्म मरण शब्द का विषय बनते हैं शरीर का ही जन्म मरण। मुख्य हो संतो शरीर जन्म मरण में जन्म मरण शब्द मुख्य हो करके तत्स्थे जीवात्मनि, तत्स्थे स्थावर जंगम स्थे, स्थावर और जंगम शरीर में रहने वाला जो जीव, तो वो जीवात्मा में उपचर्यते उपचार कर दिया जाता है, जन्म मरण का उपचार कर दिया जाता है। क्यों हेतु कहते हैं तद्भाव भावित्वात्, तद्भाव भावित्वात् शरीर भाव भावित्वात् अर्थात मैं शरीर हूँ उसमें तादात्म्य करता है। शरीर प्रादुर्भाव तिरोभाव योर ही सत्वर जन्म मरण शब्दो भवतो न असतो हो, शरीर का प्रादुर्भाव हो अथवा शरीर का तिरोभाव हो नाश हो तभी जन्म मरण शब्द भवतः इसका व्यवहार किया जाता है, न असतो शरीर का प्रादुर्भाव नहीं है और नाश नहीं है तो जन्म मरण शब्द का विचार नहीं किया जाता है, व्यवहार नहीं होता है। नहीं शरीर संबंधात अन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचित लक्ष्यते, शरीर संबंध नहीं है तो जीव का कोई जन्म होना मृत्यु होना ऐसे नहीं कहा जाता, व्यवहार ही नहीं होता है। जहाँ शरीर का संबंध है वही जन्म मृत्यु का कथन होता है। इसलिए जो हिरण विराट है ब्रह्मा जी कह देते हैं उनका भी शरीर है, शरीर होने से उसका भी जन्म होता है नाश होता है। जो हिरण्यगर्भ है वो भी सूक्ष्म शरीर वाला है इसलिए उसका भी जन्म होगा नाश होगा। जो ईश्वर कोटि को हो जाते हैं उनका फिर शरीर नहीं है तो उनका भी, ईश्वर कोटि में जो सृष्टि करने वाले स्थिति करने वाले प्रलय करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनका उत्पत्ति पुराण में नहीं सुनाया जाता है, लेकिन तो शरीर नहीं, शरीर संबंध ही इस प्रकार के तद्भाव भावित्वात्। नहीं शरीर संबंधात अन्यत्र जीवो जातो मृतो व केनचित लक्ष्यते, लक्ष्यते उच्यते व्यवह्रियते, शरीर संबंध छोड़ करके अन्यत्र अर्थात अशरीर का कहीं जन्म मृत्यु ये कथन नहीं होता है। टीका में जीवस्य उपाधिक जन्म मृत्यो हो स्मृतिम अपि आह, जन्म मृत्यु हो इस प्रकार है मृत्यु, वो कार विसर्ग है विसर्ग नहीं, जन्म मृत्यु अच्छा जीवस्य उपाधि का जन्म मृत्यु ठीक है, ये मतलब द्वितीय अधिवचन हो जाएगा ये दोनों को कहता है मृत्यु हो दे दिया। जीवस्य उपाधि का जन्म मृत्यु श्रुतिम अपि, श्रुतिम है ना श्रुतिम द्वितीय एकवचन है तब तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर वो द्विवचन होगा तो स्मृति स्मृति ये दोनों को कहती है, इस प्रकार होना तो श्रुति को प्रथमा लेना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर जन्म मृत्यु हो स्मृति मृत्यु में षष्ठी अथवा सप्तमी विषय सप्तमी जन्म मृत्यु विषय को श्रुति को कहते हैं, तो ये मृत्यु हो ये लेना पड़ेगा जन्म मृत्यु हो, यहाँ तो जन्म मृत्यु हो दिया है ठीक है। स्मृतिम अपि आह सवा भाष्य में सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन म्रियमानः इति च शरीर संयोग शरीर संयोग वियोग निमित्तौ एव जन्म मरण शब्दौ दर्शयति। सवा अयम पुरुषः वो पुरुष जायमान, जायमान का अर्थ कहते हैं शरीरम अभिसंपद्यमान शरीर को प्राप्त करता हुआ, स उत्क्रामन म्रियमाण म्रियमाण शब्द का लोक में म्रियमाण व्यवहार होता है, उसका अर्थ क्या है कहते हैं स उत्क्रामन शरीर को त्याग करके गया, शरीर में संबंध कर गया यही जन्म और शरीर को त्याग कर दिया यही उत्क्रांति मृत्यु। टीका में जायमान पदार्थम आह जन्म पदार्थ जन्म का क्या अर्थ है उसको भाष्य में कह दिया सवायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान शरीर के साथ आध्यात्म्य किया यही जायमान। आगे टीका में म्रियमाणत्वं व्याचष्टे स उत्क्रामन म्रियमाण म्रियमाण ये हो गया व्याख्येय और स उत्क्रामन ये हो गया व्याख्यान, तो कहीं व्याख्यान को पहले व्याख्येय को बाद में देते हैं इस प्रकार करते हैं भाष्य में। इति च शरीर संयोग वियोग निमित्तौ एव शरीर का संयोग हो गया तो जन्म शरीर का वियोग हो गया तो मरण जन्म मरण शब्दौ दर्शयति जन्म मरण शब्द को दिखा रहा है श्रुति, इसलिए स्मृति श्रुति प्रथमा होने से ठीक होता है क्योंकि दर्शयति भाष्य में कहते हैं ना शब्दौ ये भी द्वितीय अधिवचन दे दिया दर्शयति दर्शयति क्या करता है श्रुति, तो इसलिए टीका में श्रुति मृत्यु श्रुति सूत्र संख्या 16 जीव से औपाधिक जन्म मृत्यु हो दिया है स्मृति ठीक है, इसको जन्म मृत्यु हो कर दीजिए स्मृति तब ठीक हो जाएगा, तद विषय का श्रुति को कह रहे हैं। भाष्य में जात कर्मादि विधानमपि देह प्रादुर्भाव अपेक्ष्यम एव द्रष्टव्यम्। जात कर्मादि का जो विधान हुआ है पूर्व पक्ष कहा था कि जीव के लिए तो जात कर्म विधान हुआ है शास्त्र में क्योंकि वही परलोक में जाकर के फल भोग करेगा, तो सिद्धांत कहता है कि जात कर्मादि का जो विधान होता है वो भी देह प्रादुर्भाव अपेक्ष्यम एव जीव का देह के साथ तादात्म्य संबंध होता इसी को ही उद्देश्य बना करके जातकर्म किया गया। शरीरम अभिसंपद्यमानम यही हो गया जन्म, और भाष्य में अभावात जीव प्रादुर्भावस्य क्योंकि जीव का प्रादुर्भाव नहीं होगा जीव तो नित्य पदार्थ है इसलिए देह प्रादुर्भाव को लेकर के जातकर्म का विधान किया जाता है। ठीक है ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते आगे सूत्र आता है न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य आत्मा न जायते क्यों अश्रुते आत्मा का जन्म होना एक ही सुना नहीं और ताभ्य ताभ्य श्रुतिभ्य वो श्रुति से आत्मा नित्य है, तो आगे सूत्र में तो कहा जाएगा जीव नित्य है फिर ये सूत्र से आप क्या कहते हैं जीव का जन्म मरण नहीं है, ये तो दोनों सूत्र पुनरुक्ति हो जाएगा ये शंका करता है। ननु उत्तरत्र उत्तरत्र आगे सूत्र में जीवस्य जन्मादि निरस्यते नित्य कह करके अत्रापि तन्निराशे पुनरुक्तिर इति आशंक्य भाष्य में उत्तर देते हैं। जीवस्य परस्माद् आत्मनः उत्पत्तिर वियदादीनाम् इव अस्ति नास्ति वा इति एतद् उत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति। जीव का उत्पत्ति परमात्मा से होता है अथवा नहीं होता है, जैसे आकाश आदि का उत्पत्ति होती है परमात्मा से, इसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति होती है नहीं होती है, इस विषय में संशय का निराकरण किया जाएगा आगे सूत्र में। फिर ये सूत्र में क्या कहते हैं, कहते हैं देहाश्रयो तावज जीवस्य स्थूल उत्पत्ति प्रलयो न स्थिति एतद् अनेन सूत्रेण अवोचत। देह आश्रय जो जीव, ये जीव का स्थूल जीव का उत्पत्ति प्रलय है क्या नहीं है, आगे सूत्र में जीव स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब विचार रहित होकर के जीव मात्र का उत्पत्ति होता है नहीं होता है, और ये सूत्र में कहते हैं जीव कोई स्थूल पदार्थ है और उसकी उत्पत्ति होती है नहीं होती है। अगर स्थूल पदार्थ नहीं है जीव, इस प्रकार था जीव का स्थूल उत्पत्ति नहीं होती है निराकरण हो जाने से, आगे सूत्र में जीव का सूक्ष्म उत्पत्ति इतना ही बच जाएगा। जैसे कहते हैं कि वृद्धि रेचि ले लेने के बाद जितना बच जाएगा उतने में गुण होगा, इसी प्रकार की यद्यपि आगे सूत्र स्थूल और सूक्ष्म इस प्रकार की भेद नहीं करता, किंतु पूर्व सूत्र चराचर व्यपाश्रयस्तु ये स्थूल का निषेध कर देने से आगे सूक्ष्म जीव का उत्पत्ति होती है नहीं होते। देहाश्रयो तावत जीवस्य स्थूल उत्पत्ति प्रलयो, स्थूल उत्पत्ति प्रलयो जीव देहाश्रयो, तो देह आश्रित अर्थात देह उपाधि विशिष्ट स्थूल जीव का उत्पत्ति प्रलय होता है नहीं होता है, ये निराकरण कर दिया गया। अच्छा टीका में तद एवं जातेष्ट्यादि शास्त्रस्य औपाधिक जन्मादि विषयत्वान् न जीवादि जीवादि अजन्यत श्रुति विरोध इति सिद्धम्। तो पूर्व पक्ष कहा था कि जातेष्ट्यादि शास्त्र जीव का उत्पत्ति को कहता है और जीव न जायते म्रियते कह करके नित्य कहा गया है, ये दोनों में विरोध है। तो सिद्धांत कहता है कि तद एवं एवं अनेन प्रकार अर्थात शरीर में ही जन्म मृत्यु जीव में आरोप कर दिया जाता है। तो जातेष्ट्यादि शास्त्रस्य औपाधिक जन्मादि विषयत्वात्, औपाधिक जन्म विषयो यस्य जातिष्ट्यादि शास्त्रस्य, तो होने से न जीवादि अजन्यत्व श्रुति विरोध, जीवादि का जो अजन्यत्व न जायते म्रियते कह करके ये श्रुति के साथ न विरोध कोई विरोध नहीं है इति सिद्धम्, इस प्रकार के निश्चय हुआ। अच्छा कैसे जीव आदि जीवाद्यनंत जीव अनादि अनंत, अच्छा जीव जीवानाद्य नंत आगे नंतत्व, अच्छा यहाँ जीवादि अजन्यत्व दे दिया, जीव अनादि अनंत होने से थोड़ा अच्छा होता पाठ, जीव अजन्य तो अजन्य तो अर्थात न जायते म्रियते, अच्छा वहाँ न जायते म्रियते दोनों शब्द है। सोलवा टीका है ना, जीवादि अनंतत्व श्रुति विरोध, हाँ जीवाद्य अनंतत्व ऐसे है ना, जीवानाद्य जीव अनादि अनादि तस्य, अच्छा ये तो और कुछ दे दिया जीवाद्य अनंतत्व जीव, अच्छा इसमें ना छूट गया कोई पुस्तक में पाठ नहीं रहा, ठीक है हाँ अनादि अनंतत्व करना ये ठीक है, जीव अनादि अनंत ये श्रुति का साथ कोई विरोध नहीं है, न विरोध इति सिद्धम्। अच्छा आगे नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच ताभ्यः नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच ताभ्यः न आत्मा उत्पद्यते। अध्याय कल्याण का है क्यों अश्रुते है वो सुना नहीं गया जीव की उत्पत्ति ये कहीं सुना नहीं गया। और ताभ्य नित्यत्वाच ताभ्य ताभ्य कहने से श्रुतिभ्य और श्रुति उसको नित्य कहता है। अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते कठोपनिषद में है और न जायते म्रियते इसे बहुत है। तो आत्मा के उत्पत्ति नहीं होती है। अच्छा कारी का कल्पादो ब्रह्मणो जीवो वियद् वज्जायते नवा सृष्टेः प्राग् गद्वयत् सृष्टेः प्राग् द्वयोक्तोक्तेर् जायते विस्फुलिंगवत् ब्रह्माद्वयं जात बुद्धौ जीवत्वेन विशेत्त्वयं विशेत् स्वयं जीवत्वेन विशेत् स्वयं जीवत्वेन विशेत् स्वयं औपाधिकं जीव जन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतम् कल्पादौ वियद्वद् ब्रह्मणो जीवो जायते नवा संशय तक हो गया। कल्प का आदि में वियद्वद् आकाश की जैसे उत्पत्ति होती है ब्रह्मण पंचमी ब्रह्म से जैसे आकाश की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार की ब्रह्मणो जीवो जायते नवा ब्रह्म की जीव की उत्पत्ति होती नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि सृष्टि है प्राग अद्वयत्वोक्तेर सृष्टि होने से पहले अद्वय था स एव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम सृष्टि होने से पहले अद्वय था तो होने से अद्वय था तो जीव रहेगा तो जीव ब्रह्म अलग होने से अद्वैत सिद्ध अद्वैत्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जीव जब सृष्टि होती है तो जायते कैसे विस्फुलिंग ये अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं इसी प्रकार की जीव ब्रह्म से अलग हो जाता है भिन्न। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म अद्वयम जात बुद्धौ जीवत्वेन स्वयं विशेत अद्वयम जो ब्रह्म बुद्धि जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसमें स्वयं जीवत्वेन विशेत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैतिरीय में है और छांदोग्य में है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो ये बुद्धि उत्पन्न हो जाने पर वो बुद्धि में स्वयं चिदाभास बन करके प्रविष्ट हो जाता है। तो जात बुद्धो जाता च सा बुद्धिश्च इति जात बुद्धि पूर्व को पुंगवत हो जाएगा पुंगवत कर्मधारय देशीय जातीयेषु कर्मधारय समास में पूर्व पद को पुंगवत हो जाएगा। तो जाता च सा बुद्धिश्च पूर्व पद पुंगवत हो गया तो जात बुद्धि तस्याम जात बुद्धो स्वयं ब्रह्म अद्वय ब्रह्म जीवत्वेन विशेष प्रवेश करता है। औपाधिकम जीव जन्म जीव का जो जन्म होता है औपाधिक शरीर उत्पन्न हो गया था जीव का जन्म कहा गया। वस्तुतः नित्यत्वम सुतम जीव वस्तुतः नित्य है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर तो दूसरा है नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको एको बहुधा यो विदधाति कामन ये कठो में भी है श्वेता सूत्र में भी है। नित्यानम नित्य तो नित्यों का भी जो नित्य है नित्यो नित्यानम और चेतनश्चेतनानम इतने चेतन है उसमें यही वास्तविक चेतन है। सभी चेतनों को चेतन बनाने में इसी का ही अर्थात भूमिका है। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुधा यो विदधाति कामन, एक होकर के भी सभी के लिए विदधाति अर्थात काम का आवंटन कर देता है, इच्छा का सभी को पूर्ण करने के लिए। टीका में अग्नेर विस्फुलिंगवद एतस्माद् परमात्मनः सर्वे जीवात्मानो व्युच्चरन्ति इत्यादि जीव उत्पत्ति श्रुति नाम अग्नेर विस्फुलिंगवत ये मुंडक श्रुति में है। यथा सुदीप्ताद् पावकाद् विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, सुदीप्त पावक से जैसे विस्फुलिंग सब उत्पन्न होते हैं, तथा क्षरात् विविधा सौम्य भाव, इसी प्रकार की अक्षर ब्रह्म से विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मुंडकम है अग्नि विस्फुलिंगवत एतस्माद् परमात्मनः, ये परमात्मा से सर्वे जीवात्मानः विचरन्ति, सारे जीवात्मा उत्पन्न होते हैं इत्यादि। जीव उत्पत्ति श्रुति न, जीवों की उत्पत्ति कहा गया, और स एष यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः, ये बृहदारण्यक में एक चार सात है। तो तद्धै तद् अव्याकृतम आसीत्, तो पहले अव्याकृत ही था। स एष वही परमात्मा, एष इह अर्थात इस बुद्धि में प्रविष्ट, यह था शरीर में, आ नखाग्रेभ्य नख से अग्र लेकर के केश पर्यंत यही प्रविष्ट है। तो प्रविष्ट स एष प्रविष्ट न कि उत्पन्न, इसलिए अनित्य है। और अज आत्मा इत्यादि अनुत्पत्ति श्रुति नांच मिथो विरोधात, उत्पत्ति श्रुति भी है अग्नि विस्फुलिंगवत उत्पन्न होते हैं और अनुत्पत्ति श्रुति भी है, मिथो विरोधात संशय होने से पूर्व पक्ष कहता है माँ भूताम देह जन्म नाशयोर जीव जन्म नाशो, देह की उत्पत्ति नाश होने से जीव की उत्पत्ति नाश चाहे न हो, अर्थात क्योंकि पूर्व में पूर्व सूत्र में निराकरण कर दिया, ये तो उत्पत्ति नाश देह का ही है जीव का नहीं है, तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है न हो, जीव का देह का उत्पत्ति नाश से जीव का उत्पत्ति नाश नहीं होता है, ठीक है। किंतु देहांतर भोग्य स्वर्गादि हेतु विद्यादि असंभवात कल्पादि अंत, ये क्यों नहीं होगा, देहादि का जन्म मृत्यु के साथ जीव का जन्म मृत्यु क्यों नहीं होगा, उसके लिए हेतु देते हैं। देहांतर भोग्य स्वर्गादि हेतु विद्यादि असंभवात, अगर देह का नाश हो जाने से अगर जीव का नाश हो जाएगा, पर जन्म में जो स्वर्गादि भोग के लिए कर्म करता है, कर्म विधान करने के लिए जो वेद में जो विधि है वो विधि सब अनर्थक हो जाएंगे, इसलिए विधि अनर्थक न हो, इसलिए देह की उत्पत्ति नाश होने से जीव की उत्पत्ति नाश नहीं होगा, तो विधि सार्थक तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए देह का जन्म नाश को लेकर के जीव का जन्म नाश नहीं होगा। किंतु कल्पादि अंत कल्प आद्य अंतयोर नभसैव जीवस्य तौ किं न स्याता, कल्प का आदि और अंत में नभसैव जैसे आकाश की उत्पत्ति प्रलय होता है, इसी प्रकार की जीवस्य तौ तौ अर्थात उत्पत्ति प्रलय किं न स्याता क्यों नहीं होगा, तत संभवात इति, ये तो संभव है कल्प का आदि अंत में जन्म नाश हो जाए, बाकी बीच में ठीक है न हो, इति प्रत्युदाहरण न पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्ष एक दिखाते हैं, ठीक है। अजय अंतर ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं।